اس بیان کراں گا. رات ڈائی تین گھنٹے تقریر کی کرم پور, ساؤن کا بھی ویلا ایڈا نہیں لبا لے, پھر سفر کر کے ضلع میاں والی جانا ہے کل, اس لیے اتنے تقریر کرنی. ان شاء اللہ العزیز حضور پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی برکت نال جناب دے سامنے اللہ تعالی اچھے انداز نال چند گلاں پیش کرن دی توفیق عطا فرماوے گا. غور فرمانا, ہر بندے نو اللہ تعالی نے اختیارات دا دائرہ دیتا ہے. ہر بندے ساڈی اکھاں اس لیے ساڈے اختیار وچ نے, انہاں نال اساں پیڑا کام ویکھی یا چنگا کام, اس اختیار دے اتے ہی قیامت والے دن پکڑ, اس اختیار دے اتے ہی انعام ہے. اگر اختیار نہ ہوئے تو پھر انسان پتھر ہے, پتھر نو کوئی قیامت والے دن پوچھ نہیں ہوگی. لازمن خالق کے کائنات نے ہر انسان نو ایک قدرت دیتی ہے, اختیار دیتا ہے, اس کا ایک دائرہ محدود اس دے اندر رہ کے وہ اپنے قدرت اختیار نو استعمال کر رہا ہے. سمجھ آ رہی نا گل؟ جدو سمجھ آئے تو سبحان اللہ. غور نال سمجھنا, جڑے آندے نے اختیار ہے ہی کسے نو نہیں, وہ بےمان حضور سرکار دی شریعت تو ہاتھ دھو بیٹھے, انہوں نے شرع محمدی دا پتہ ہی کوئی, انہوں نے اپنے آپ کا ہی پتا کون, جو انہوں اپنے آپ کا پتا ہوں دے آخر سارے اختیار کچھ نہیں ہے, نہیں سارے اختیار کچھ, تو پھر قیامت والے دن جزا اور سزا کا کوئی مان نہیں. یہ جزا سزا تا پی ہوں کہ اللہ سونے نے سانو اختیارات دیتے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس پنجرے وچ جڑی روح پی ہے اس روح دی قدرت دے دائرے اللہ سونے نے مختلف رکھے نے. تیری میری روح اس دی طاقت محدود ہے. اگر ولی دی روح مصفہ ہندی ہے اس دی قدرت دا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں جی؟ راکھو نا سبحان اللہ. مثلا حضور سید بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے سلسلے دے فیض یافتہ حضور پیر پٹھان آپ سرکار دے کول ایک شخص آیا, عرض کردہ حضور میرا برا گم ہو گیا پتہ نہیں کتنے میں, تو مہربانی فرماؤ. آپ نے فرمایا اور سڈے بلے نو گوشت پا دے, آستانے تے بلا رہندا سی, فرمایا نو گوشت پا دے تیرا برا آ جائے گا. انہیں گوشت پایا, بلے اور باہر نکلے, چڑھ تو بعد ویکیا تو برا بوئے دیا کھڑا. وہ کی سی؟ وہ بلا نہیں سی گیا, آپ نے تے بہانہ ہی لایا سی, اصل اپنی روح مبارک دا تصرف فرمایا. تیرے میرے نو نے نا ساڈے اختیار ایس نو نو جس ویلے چھل کے سٹ دینا ہے اختیار, وال ساڈے اختیار جس ویلے کینچی مار کے کٹ کے سٹ دینا. غرض ہے کہ ساڈا جسا ساڈے اختیار اللہ تعالی نے دیتا ہے. ایک اور بات ہے کہ اس دی مشیت اور ارادے دے ہر کم تابع نے, اسا اختیار رکھن دے باوجود بھی اس دے ارادے دے برابر محتاج ہیں. یہ نہیں تھے اندر مطلب ہے کہ ہوں اسی اس کے ارادے اور مشیت تو باہر ہو جائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی روح مبارک نو جنہ قدرت ہے کسے نبی دی روح مبارک نو بھی نہیں. کیوں؟ آپ سرکار دی روح مبارک ساری کائنات دی جان ہے اور ایک کائنات اردی سماوی حضور سرکار دے اس نورانی روح مبارک دے واسطے بمنزلہ آزائے جسمانی ہے. جی میں تو میں نو کٹن دا اختیار رکھنے آ جس لے مرضی چھل کے سٹ دئیے روح مصطفیٰ نو اختیار حاصل ہے کہ وہ آسمان دے چن نو لا کے زمین تے چ رکھے جی میں آپ نو رکھ لینے. توجہ ہے نا صحیح. یہ انتہائی باریک گل ہے اور تصوف دی صوفیاء کرام فقیران لوکاں دی گل ہے جس نو انہاں نے قرآن حدیث نال ثابت فرمایا. ہن ایہی فرق آپ سامنے رکھنا تے بیان یہ کرنا ہے کہ نبی پاک سرکار دے اختیارات جڑے نے وہ کتھوں تک نے. ٹھیک ہے نا جی, تقسیم کر لینے آ. ایک ہے امور شرعیہ, شریع احکام. حضور احکام شریعہ میں بھی مختار کل ہیں. دوسرے ہیں امور دنیاویہ, حضور دنیاوی کاموں میں بھی مختار کل ہیں. ایک ہے امور اخرویہ, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آخرت دے کماں وچ بھی پورا اختیار رکھتے ہیں. تے اے ہوئی اللہ دی مخلوق کے باہر شاہ کیڑی سمجھ آ رہی نہیں. انہاں تین حصیاں وچ اساں تقسیم کیتا ہے امور نو جنہاں دے اندر آقا نامدار نو اللہ نے اختیار عطا فرمایا. احکام شریعہ وچ تے مختار کل اینو تے سارے مان لیندے نے نا. کیوں؟ آپ دے نام مبارک مسجداں چ لکھے کھڑے ہوندے نے المحرم و المحلل صلی اللہ علیہ وسلم, الشارع صلی اللہ علیہ وسلم. حضور حرام کرنے والے بھی ہیں, حضور حلال کرنے والے بھی ہیں, حضور شریعت بنانے والے ہیں. تے ہور احکام شریعہ چ مختار ہون دا کی مان ہے؟ تائیں اللہ سونے نے فرمایا قرآن مجید چ مہر لا دتی. اللہ فرماؤں دا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جن رسول دا حکم منے آئے انہیں اللہ دے حکم منے آئے. معلوم ہویا حکم مصطفیٰ دے حکم خدا وچ فرق ہے ہی نہیں. جڑی شے رسول اللہ حلال کرن گے سمجھی اللہ حلال کر دتی ہے, جڑی نبی پاک حرام فرما دین گے سمجھی مدینے دے تاجدار دی محرم کردا شے او اللہ نے حرام کیتی ہے. اللہ سونے خالق کائنات نے اکو آیت جی ساری گل مکا دتی ہے. جن نے میرے رسول دا آکھیا منیا انہیں میرا ہی منیا وے. اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ میں فرق نہیں ہے, یاد رکھنا. ہاں جی, احکام شریعہ دے اندر میں تیرے سامنے چند مثالاں حضور سرکار دی احادیث مبارکہ دے حوالے نال صحیح حدیثاں دے وچوں نبی پاک سرکار دے اختیارات دیاں ہاں جی چند مثالاں پیش کراں گا آپ نو احکام شریعہ دے اندر اللہ سونے نے کیویں اختیار عطا فرمایا وے. ذرا ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ. پوڑیا بابے شیر دیاں گاواں نہ بنیا کر, تسی بریلوی بابے شیر دیاں گاواں بن گا جے. جن نے لایا گلی او دے مگر ٹر چلی. ہاں جی تساں ویکھنا ہی نہیں جناب جی اے کہو جا قرآن حدیث پہ پڑھ دے نے. ہاں جی پٹھا سیدھا رگڑی پگڑی ہن تو آنا بڑی گل ہے مولوی جی سارے قرآن پڑھ دے نے, آپا کدھر جا بھی اے کینو منیے. خدا دے بندے جے بابے شیر دیاں گاواں دے گل وچ پٹکا پیا ہوندا ہے. ہاں جی تے جناب دوپٹے پے ہوندے نے, جڑا مرضی انہاں نو کھچے تے شامی گھر لے جاوے وہی ساڈا حال بنیا پیا. اسا شکی جا دماغ رکھنے آ. خدا دی قسم کر گیا نا, جڑا حضور سرکار دا سچا امتی ہوئے گا لکھ زمانہ قرآن پٹھے سدھے پیا سناوے, پڑھ پڑھ کے ترجمے پٹھے سدھے کر کے سناوے, کدی اپنا ایمان بدل سکدا نہیں. چلیا جدو ایمان یقین بہ جاوے دل دے اندر. علامہ اقبال کا مرشد شیخ رومی فرماتے ہیں پھر پہاڑ بھی آکھنا مسلمان ہے تیرا عقیدہ خراب ہے تے پہاڑا نو کہہ دے تسی جھوٹے جے اسی سچے. آکھنا سبحان اللہ. اے شکی جناب دماغ اپنے چھڈ دے خدا دی قسم کر گیا نا ساڈے کول ہر لحاظ نال دلائل موجود نے حتیٰ کہ مباہلے بھی. میں اگلے دن تقریر کیتی ہے بھائی فیرو دے اندر اس عاشق مصطفیٰ دی صدارت سی جنہیں نبی سرکار دے علم غیب حاضر ناظر مختار کل اے ہو جائے نظریات دے اتے بحث کی تی تے آگے تے چھار ماری تے امن نال بچ کے باہر آ گیا سی. او دی صدارت سی محمد پناہ ٹوٹانی دی اور میری تقریر سی اللہ دی مہربانی نال. ہاں جی سارا واقعہ انہاں دی زبانی سنیا. اللہ وحدہ لا شریک دی قسم کر کے آنا جدے قبضہ قدرت فقیر دی جانے اساں بڑی تاریخ دا مطالعہ کیتا ہے انہاں مسائل دے اوپر کدی مبالہ نہیں سی ہویا اج دا اگے چ جان دا محل رب العالمین سرکار دی غیرت نبی سرکار دی عزت واسطے ہاں جی ایسی حرکت چاہی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس صدی دے اندر مہر لا دتی ہے جڑا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا وے اے اللہ دا پسندیدہ عقیدہ وے. حق چار یار توجہ ہے صحیح. خدا دیا بندیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ فرما آپ سرکار احکام شریعت دے اندر مختار کل نے اینو منن تے دقت کسے غیر نو وی نہیں ہندی مگر میں تیری تسکین واسطے دو چار مثالاں سنا دینا وا. اسا صوفیاء والا نظریہ سی رکھنے اولیاء کرام والا اللہ دے فقیراں دا مذہب اے وے دین ایمان چھتے نا پر ہاتھ کسے دے اٹھے نا. یہ صوفیاء دا نظریہ اور یہ لڑاکے فتنے باز کمینے لوگوں کا نظریہ ہے. اوتھے جا کے بم مارو اوتھے انج کر دیو اوتھے انج کر دیو نا سارے ایتھے رہنا فرق نہ ہوے اپنا دین ایمان جان تے ٹر جاوے مگر دین ایمان نہ جاوے. توجہ ہے نا صحیح. ہاں ایسے واسطے امن ہے تو صرف اہل سنت و جماعت دے وچ ہی. اے دوبار امن ہو سکدا میں اے نہیں آکھدا کہ سارے بریلوی امن والے نے. میں اے پیانا امن جدوں وی ہوے گا ایسے دے اندر ہی نظر آوے گا. اے دوبار امن ہو سکدا کیونکہ ساڈے وی جڑے نا اے بیچارے ویکھا ویکھی کئی جگہ تے پھس جاندے Thank you. جہاد نہیں جڑا ہڑتالاں کرنے ہاں اینوں لوکی جہاد سمجھی کھڑے نے جلوس کڈ کے رولا پایا دکاناں 5-7 سال شامی واپس آ کے ڈولے کچ وٹن لگ پئے بلے بلے بلے بھائی بڑے کامیاب ہوئے آج نبی پاک سرکار دی حدیث ہے جہاد شور و غل رہ جائے گا ہاں کتاباں سامنے پیاں نے میں ہن وقت بڑا تھوڑا ہے حضور کے فرمان کے مطابق یہ شور و غل ہے شر ہے فساد ہے لوگوں کی املاک کو برباد کرنا یہ کون سا جہاد ہے نہیں جہاد حاکم اسلام پر فرض ہوتا ہے جہاد کی تمام تر آیات کے مخاطبین حکام اسلام ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ جہاد کریں اور عوام کا فرض بنتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں سمجھ آ رہی کہ نہیں رکھو نا سبحان اللہ تو خدا دے بندے آئے پنج عبادتاں نے ہن میں دو چار مثالاں تانوں سناواں گا جدے نال پتہ لگے گا کملی والے سرکار اللہ دے احکام دے اندر پورا اختیار رکھدے نے پہلی میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے نماز دے اندر مختار کل ہونا مسند احمد بن حنبل دی حدیث پاک امام بخاری دے استاد نے امام بخاری سرکار دا استاد امام احمد بن حنبل او امام احمد بن حنبل جڑے امام شافعی سرکار دے شاگرد سن امام شافعی استاد نے ایک وارا کپڑا کرتا دیتا استاد جی نے کرتا دیتا شگردا میرا کپڑا دھو کے لایا ہوں امام احمد بن حنبل گئے صدقے جاواں استاد دا کرتا دھو جا دھو کے میل جڑی کٹھی ہوئی سوچیا جے تھلے رولنا واں کسے دا پیر آ کے استاد دے کپڑے دی بے ادبی نہ ہو جاوے ماریا جاواں گا سوچ سوچ کے اخیر فیصلہ کیتا اس میل نو پی لینا جدو پیتی محل استاد دے کپڑیاں دی امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثاں دے حافظ ہو گئے نے کنی حدیثاں دے منہ نال کہنا سوکھا تو اج کمپیوٹر وچ حدیثاں واڑی بیٹھا ہے کمپیوٹر وچ واڑی بیٹھا وے مگر حدیثاں کمپیوٹر لئی نہیں آئیاں تیرے میرے لئی آئیاں نے صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دے اس سچے غلام تو امام احمد بن حنبل نے حدیث نقل فرمائی ایک عربی حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوندا ہے عرض کردا ہے کملی والے میں اسلام قبول کرنا وا مگر میری ایک شرط ہے میں صرف دو ہی نمازاں پڑھاں گا کنیا اللہ سونے تو نبی پاک 5 لے کے آئے سن لیکن ہن ایتھے دو دا اختیار حضور سرکار نو کیویں ملیا ہے قرآن جو فرما دیتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللہ سونے نے فرمایا جن نے میرے نبی دا آکھیا منیا وے اونے میرا ہی آکھیا منیا اے میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا جا تو دو ہی پڑھیا کر میرے آقا نامدار سرکار نماز دے بارے نا اختیار قربان جاوا توجہ فرما ہن جناب نماز تو بعد حج دی گل کراں تیرے سامنے چند مثالاں تانو چکھاندا جاوا ہاں جی قربان جاوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا ایک صحابی روزے دے بارے گل کرن لگا حاضر خدمت اندر کردا یا رسول اللہ حلق تو وحلق تو میں ہلاک ہو گیا وا میرے سونیا میں روزے دی حالت دے اندر اپنی گھر والی نال ہم بستری کر بیٹھا وا میرے آقا نامدار صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا غلام آزاد کر دے عرض کر دے سونے میں غلام آزاد کرن دی طاقت نہیں فرمایا دو مہینے روزے رکھ عرض کر دے سونے ایک دن رکھیا سی جڑا اے حشر ہو گیا دو مہینے کتے رکھاں گا میرے آقا انعامدار نے فرمایا جا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھوا اے شریعت مطہرہ اے شریعت دے احکام پوری امت واسطے اے ہوئی نے پوری امت دے واسطے تینے ترتیب رکھی گئی جے پہلا غلام آزاد کیتا جاوے جے نہیں طاقت دے دو مہینے روزے جے نہیں طاقت دے 60 مسکیناں نو کھانا کھوایا جاوے اللہ دے بندیا صدقے جاواں میرے آقا انعامدار سرکار نے اونوں فرمایا جا 60 مسکیناں نو کھانا کھوا عرض کردا سونیا مت غریب بندا میرے کولے نی طاقت نہیں میں 60 مسکیناں نو کھانا کھواواں آقا انعامدار نے فرمایا بیٹھ جا تھوڑی دیر ہوئی ایک شخص ٹوکرا کھجوراں دا لے کے حاضر ہوندا ہے حضور سرکار دی بارگاہ وچ صدقہ پیش کیتا میرے آقا انعامدار نے فرمایا اٹھ کھجوراں تقسیم کر دے آقا انعامدار نے حکم فرمایا صحابی عرض کردا سونیا میرے نال دا تیرے مدینے دے اندر کوئی غریب بندہ ہی نہیں میں لوکاں نو کیوں ونڈا میرے آقا مسکرا پئے میرے آقا مسکرا پئے مٹھے تے وٹ نہیں پایا تو انی مشکل پائی جانا ہے پیا ہجی انے جوگا بھی نہیں تو اٹھ کے ہن تقسیم کر دے میرے آقا انعامدار نے فرمایا جا تو وی لے جا اپنے اہل نو وی کھوا تیرا کفارہ ادا ہو گیا ہی راکھو نا سبحان اللہ توجہ ہے صحیح راکھو نا سبحان اللہ بھولیا ویکھ دے صحیح اپنے مذہب حق دے دلائل تے ویکھ صدقے جاواں قربان جاواں ذرا توجہ فرما میں حقیقت پیان نا یاد رکھنا اگر کوئی بندہ جمے جوان ہووے اے ابو ہوا جڑی پلیت اٹھی کھڑی سکولان دے اندر فطرت اپنی برباد نہ کرے نبی سرکار دے جم دیا جوان ہوئے کتے جنگل دے اندر بھی بیٹھا ہوئے گا او دے دل دا کی دا اہل سنت و جماعت والا ہی ہوئے گا کیونکہ یہ فطرت ہے یہ عقیدہ فطرت ہے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا رب فرماتا ہے یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اگاں ہن جا کے خراب ہو جانتے انہاں دی اپنی مرضی توجہ ہے کہ نہیں خدا دیا بندیا غور فرما ہن حج دی گل کرن لگا میرے آقا یہ بھی مشکا شریف دی حدیث پا گئے آقا نامدار سرکار نے فرمایا حج میری امت دے فرض صحابی اٹھیا عرض کردہ سونے آفی کل آمل سونا ہر سال فرد ہے سرکار چپ رہے حضور ہر سال فرد ہے فرمایا نہیں ایک وارا جی میں ہاں کر دیندہ دے ہر سال ہی فرد ہو جانا سی کی فرمایا جی میں ہاں کر دیندہ دے ہر سال ہی ایدہ مطلب رب سونے دا دین شریعت حضور دی زبان نالی چلدا رہندا ہے فرض خدا دا اوویں ہی بندا رہندا ہے جویں نبی سرکار دی زبان مبارک چلدی جاوے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی زبان مبارک آپ نے فرمایا جے میں آکھ دیندا ہاں ہر سال ہی فرض ہو جانا سی خدا دیا بندیا توجہ فرما احکام شریعہ وچوں ایک قربانی بھی حکم ہے صدقے جاواں میرے پاک نبی بخاری شریف دی حدیث پاک آقا نامدار سرکار نے فرمایا اج اساں سویر کم اے کرنا ہے سب تو پہلا آپا نماز پڑھنی اودو بعد قربانی کرنی ہے جڑا اس کیویں کرے گا اور ساڈے طریقے دے ہوے گا ایک صحابی ابو بردا اٹھے نے عرض کر دے یا رسول اللہ میں جناب دے کول نماز پڑھن تو پہلو ہی قربانی کر آیا ہاں تے ہن 6 مہینے دا بکرا کھڑا ہے گھر دے اندر آقا نامدار نے فرمایا جا تو 6 مہینے دا ہی بکرا کر دے تیری طرفوں دے پورا ہو جاوے گا اور کسے دی طرفوں انہیں پورا نہیں ہونا توجہ ہے آنکھو نا سبحان اللہ ایک واسطے جائز ہو رہا ہے باقی ساری امت آستے نجائز ہے انہوں اختیار نہیں آن دے تو اور کنو لگدی یار اے کتھے تساں کتھے رہندے تساں کتھے جے جڑے انج دی گلاں سوچدے رہندے جے ایڈے چلے ہو گا جے ماٹی ماری گئی سرکار دے ایڈے فرمانے عالی شان نظر نہیں ہوندے میں کسے نوں نہیں سمجھاونا چاہندا کیونکہ کتے کدی حلال نہیں ہوندے تے بھاویں لکھ تکبیراں بڑیے یارا اٹھ دے نہیں پاویں سہ تکبیراں کری میں تے صرف اس بندے دی گل کراں گا اج دے دل دے اندر ایمان اونوں سناونا چاہنا تاکہ ایمان دلائل نال مزید پختہ ہو جاوے خدا دیا بندیا غور فرما میں صدقے جاواں میرے آقا نامدار ہن گواہیاں دی گل سن لے گواہاں دے وچوں اک شہادت دا مکالمہ پیا ہوندا ہے اے نیچے ہر دن در ایک شخص آیا حضور سرکار دا صحابی جدا نام خزیمہ سی حلال کے جدو گلن سنیاں میرے آقا نامدار سرکار دے ہاں جی کول عربی آکھ دے جے تو آڈے کول گواہ ہے تے پیش کرو کونے تو آڈا گواہ کے تسا میرے نال سودا کیتا ہے ہاں جی حضور دا صحابی عرض کر دے یا رسول اللہ میں گواہی دینا حضور فرماؤں دے نے کی گواہی دینا ہے تو تے وچ واقعے وچ ہے ہی نہیں سے عرض کردا سونیا تساں جو پیان دے جے میں کیتا ہے سودا اساں ہر گل تہاڈی زبان دی مننی ہے ایں دی وی گواہی دین واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ توجہ ہے آکھو نا سبحان اللہ ہاں ہاں ہاں ہاں واہ واہ ایمان ہوئے تے ہو جاؤ ایمان ہوئے تے اے ہو جاؤ بے سرکار تساں جو فرما دیو آپا مل تساں جو پیان دے جی میں سودا کیتا ہے میں گواہی دینا میں وچ ہے ہی نہیں سا میں گواہی دے دینا میرے آقا نامدار دی رحمت موج چائی فرمایا خزیمہ تاں کلے دی گواہی دو برابر ہے صدیق اکبر گواہی دے ایک کی ایک ہوگی فاروق اعظم گواہی دے ایک کی ایک ہوگی عثمان گواہی غنی گواہی دے ایک کی ایک ہوگی مولا علی گواہی دے ایک کی ایک ہوگی خزیمہ گواہی دے ایک کی دو ہوگی جو ہے کوئی نہ کیوں مقام رتبہ ایک طرف اختیار مصطفیٰ ایک طرف اونا دا مقام پاوے اچھا ہوئے گا خزیمہ سرکار نالوں پر گواہی آقا نامدار نے دو دے برابر کر چھڑی اس واسطے خزیمہ سرکار تائیوں جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دے دور دے اندر قرآن اکٹھا کیتا گیا قرآن جمع کر کے تے قربان جاواں کتابی شکل وچ لیاندا گیا صحابی حضرت زید ابن ثابت قرآن نو لے کے کٹھے کرن دا فریضہ پورا پہ کر دے سن حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ عرض کیتی کچھ آیاتاں سورہ توبہ دیاں ایسیاں نے جڑیاں مینوں خزیمہ کو لبیاں نے کیونکہ جدو بھی آپ سرکار آیتاں لیندے سن دو بندیاں نو پوچھدے سن دسو اے آیت ہے او آکھدے سن ہاں جدو حضرت خزیمہ دی گل آئی فرمایا تو کلے ہی فرما دتا وی ایسا من لینے اللہ دا قرآن ہی ہوئے گا توجہ ہے ترا آکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندیا غور فرما اے شہادت دی گل کیتی اے گواہیاں دی گل کیتی اے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غرض مثالاں پیش کراں تے بے بہا میں کتاباں دے وچوں حوالہ پیش کر دینا جیڑی وی سیرت دی کتاب چکے گا خصائص کبری امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی اور جناب والا زرقانی شریف امام زرقانی دی حجی مواہب شریف انہاں پورے باب ہی بنا چھڈے نے کہ نبی پاک سرکار نو اختیار اے جو چاون جے دے واسطے چاون جس ویلے چاون کر دین سرکار دا ہاتھ کسے روکنا نہیں توجہ ہے اے جناب والا احکام شریعت دی گل جے ہن جتھے آن کے سنگھی گھٹی جاندی احکام شریعت نوں تے سارے من نکل جتھے سنگ گھٹیندا ہے نا وہ ہے دنیاوی امور جی دنیاوی کام جو ہے نا ان میں تو اختیار نہیں ہے احکام شریعہ میں مختار کل ہیں میں کہا یار ایڈی متوجہ پئی ساڈی کہ دین اعلی شے وے کہ دنیا اعلی ہے ایمان نال دسیا تے جیڑا اعلی وچ مختار کل ہے باقی ادنا وچ رہ گیا ہونا جو ہے دین میں دنیا ہے دنیا میں دین نہیں سو وچ پنجا ہے پنجا وچ سو جنہوں سو دین دا اختیار ہے انہوں پنجا دین دا بھی ہے جنہوں پنجا دین دا ہے انہوں سو دا نہیں اوہ دنیا دے مرلیاں دے اختیار تے آج دا جنہ بھی جٹ ہے انہوں کسے نو پانچ مرلے کسے نو مربع کسے نو سو مربع جنہ جنہ خالق نے انہوں مالک بنا ہے قدرت اختیار دیتا ہے وہ اس دے اندر رہ کے وہ اپنا قدرت تصرف عمل جناب قدرت اور تصرف نو اگے نافذ کر دے پیا مگر ان کو شریعت مصطفیٰ میں اختیار نہیں شریعت میں اختیار آقا نامدار کو ہے خدا دی قسم کر کے آنا کوئی ولی ہوئے غوث کتب عبدال ہوئے نبی کی شریعت میں اختیار نہیں رکھتا توجہ ہے وہ اسے اختیار نہیں ہے وہ اپنی طرف سے حرام کر دے اپنی طرف سے حلال کر دے اگر کسی نے حرام حلال میں تحریم و تحلیل میں کسی کی اتباع کی کسی کے پیچھے چلا تو سمجھ لو اس نے اس کو رسول کا درجہ دے دیا ہے یہ شرک پھر رسالت کے زمرے میں آ چکا ہے کسی کو حرام حلال کرنے کا اختیار کہتے آپ آج بنائی کھڑے ہیں نا پیر داڑی مننے تو ساڑے واسطے داڑی حلال ہوگی مننے مجھے میں نے ایک کہا جی اللہ میں اقبال مونتے سے میں کہا تیرا کھانا خراب ہوئے تو اللہ میں اقبال رسول نبی کر نعرہ تکبیر نعرہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سنت حجت برہان دلیل اس کی چلتی ہے جو گناہوں سے معصوم ہو، اس کا فعل قول واجب العمل ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہے تو صرف نبی کی ذات ہے۔ میں حوالے سے ثابت کر سکتا ہوں، ایک صحابی سے زنا ہو گیا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے آپ زنا جا رہے میرے لیے؟ اور صحابی کا وہ مقام ہے، لاکھوں غوث کتب مل جائیں صحابی دے کوڑے دی محل نہیں اپڑ سکتا۔ تاکہ سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار لکھتے ہیں مکتوبات میں، فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد سے پوچھا گیا، عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا افسوس مجھے اس وقت میں جینا پڑ رہا ہے جس وقت میں غیر صحابی کو صحابی کے ساتھ تولا جا رہا ہے۔ فرمایا سنو، حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی پاک کے ہم رکاب ہو کر آقا نامدار کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جہاد کیا، اس گھوڑے کے ناک میں جو میل کٹھی ہو گئی وہ میل لاکھوں عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ توجہ ہے، بلکہ مجدد صاحب لکھتے ہیں خطا معاویہ خیر من ثواب عمر بن عبدالعزیز، فرمایا معاویہ غلطی کرے عمر بن عبدالعزیز کے درست کام سے وہ غلطی افضل ہو۔ کیوں کہ صحابی غلطی کرے گا تو اجتہاد کی وجہ سے ہو جائے گی، اور محض تشریح کے لیے نبی سرکار کے اس وقت شریعت اتر رہی تھی تو صحابی سے وہ گناہ ہوا ہے زنا کا، تو کسی کے لیے زنا کرنا جائز ہو سکتا؟ میں انہاں لچیاں نو پوچھنا جڑے علامہ اقبال دے داڑی منہ نو اگے رکھی کھڑے نے، وہ گناہ میں تو صحابی کی اتباع نہیں ہو سکتی، اقبال کو اٹھائے پھرتے ہو؟ اسی وجہ سے ہر ولی سے خطا ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، ذرا کہو نا سبحان اللہ، آپ نے فرمایا میری گل نبی دی شریعت دے خلاف آوے تو چک دیوار تے مارے آ جائے، حالانکہ ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ تے گل شرع دے خلاف کرے کیویں ہو سکدا ہے؟ لیکن ان لوگوں کی قربان جاؤں، اے ان لوکاں دی صاف باطنی سی، صاف باطنی سی کہ واضح لفظاں وچ قوم نو دس دتا، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تقریر فرما رہے نے، آپ نے فرمایا عورت حق مہر لیتے وقت اس کا حق مہر بہت زیادہ تم رکھتے ہو، میں چاہتا ہوں محدود کر دوں۔ ایک عورت بی بی مائی بڈڑی کھڑی ہو گئی، آج کی عورتوں کو انگلش آتی ہے، ان عورتوں کو اللہ کا قرآن آتا تھا، اور وہ خالی حافظہ نہیں تھی، قرآن کی عالمہ ہوتی تھی، قرآن کے احکام کو سمجھنے والی ہوتی تھی۔ اٹھ کر بی بی کھڑی ہو گئی، انہیں آخیا فاروق اعظم قرآن نے یہ مقرر نہیں کیتی حد حق مہر دین دی، تو کون ہوں؟ فاروق اعظم ممبر رسول تے کھڑو کے خلیفہ وقت ہون دے ناتے نال اے نہیں آکھیا کہ خبردار پھڑو اس نو اندر سٹ دیو، ساڈے سامنے بول دی، یہ لچے حاکموں کا کام ہے۔ اے کسے کمینی مائی دے پتر دے حاکم دا کام ہوندا ہی چنگی نسل دا فاروق اعظم مانگو۔ آپ نے فرمایا عمر نبی کی شریعت سمجھنے میں ایک عورت کا بھی محتاج ہے، فرمایا سچ آکھے ہی بچا لے آئی۔ آئے آئے آئے، سبحان اللہ، ایتھے جناب جلو بیکھے واندہ جی سانو جو ساڑے رہبر کہہ دیتا ہے بس سانو جو لیڈر کہہ دیتا ہے بس مولی جی اون تیری گل اسا نہیں سننی اسا تیری گل نہیں سننی اسا تے جناب جی ہمارے مرکز کی طرف سے جو آرڈر آئے گا ہم وہی مانیں گے جو مرکز کی طرف سے آئے گا وہی مانیں گے میں کہا لچے ہو کمینے ہو تساں پتہ نہیں کدے کلمے پڑھی کھلے جے مولانا محمد عمر چھلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن اج دا کلمہ کھلا لا الہ الا اللہ مولا رسول اللہ ہے کسے دا لیڈر رسول اللہ ہے کسے دا پیر رسول اللہ ہے اج محمد رسول اللہ والے بندے کٹ رہ گئے جناب جناب دلیل پیش کرو جی سانو تے جڑا مرکز دی طرف حکم آونا ہے میں کہیا صدقے جاواں کسے دا مرکز اکاڑا ہے او اوتھوں حکم دا منتظر بیٹھا وے کسے دا ریونڈ ہے اوتھوں حکم دا منتظر بیٹھا ہے کسے دا کراچی اوتھوں منتظر بیٹھا وے کسے دا پنڈی اوتھوں منتظر بیٹھا وے او میں کہیا جاؤ جڑے جڑے مرکز بناونے جو بنا لو ساڈا مرکز تے نبی دی شریعت ایسے مراکز پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے حرام مرکز ہے تو اللہ کا قرآن ہے نبی کی شریعت اور فرمان ہے جو انہیں ہوئے وہ کشوڑ پہ پیڑ پہن پلے پہندہ پہ آگ کوئی نہ کہ سیر تو اتو پہ لنگ دا ہے میرے اشارے بھی سمجھیا کرو اللہ آپ کے لو تک اشارہ اشارے آتے پہنچا کرو انہی کافی ہے اشارے آلی ساٹھ جڑی ہے نا اشارے کنہ آلی آل کنہ آل تو ابلغو من السری ترا توجہ فرما اللہ دیا بندیا غور کر ترا ڈٹ کے آکھنا سبحان اللہ غر دیکھ کے برائی دے اندر کسی دی دلیل نہیں پیش کر سکتے جدو بھی دلیل پیش کرانگے نبی دی شریعت دی دلیل پیش کرانگے خدا دی قسم کر گیا نا اللہ دا ولی جو آنکھ جاوے او کرنا ہے جو کیتا ہوئے او دیتے با نہیں پتہ نہیں کس حکمت دیتا تو کردا ہے پیا ذرا توجہ فرما ہن میں عرض پیا کرنا میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا نامدار دنیاوی کماں وچ وی مختار کل نے ہن جناب پہلے تے حدیثاں تو سنیاں ہونیاں نہیں ہن ایسی حدیثاں سناواں جڑیاں سنیاں ہی نہیں میرے کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک شخص حاضر خدمت ہوندا ہے صحابی تے کتاب دا حوالہ دے کیونکہ تسا انگریز دی گل بغیر حوالے تو مندے تے مولوی آکھے نہ تے آندے نے کڈ کے وکھا میرے کول ایک آیا آندا ہے میں آکھا پینٹ شرٹ حرام نہ پایا کر آندا کڈ کے وکھا کتے لکھیا کیا تیرا بٹھا گول ہوئے جدو پائی سی اس نے بھی کٹ کے دیکھا سی تو بھائی ماننا جدو پائی سی اس نے کٹ کے دیکھا نہیں اکھے نہیں میں کہ پاواں نال تے نہیں کرتی وہ نہ کٹ کے وکھا یہ دی اکھے میں چن تے گیا ہاں کبھی پوچھیا ہی کبھی کٹ کے وکھایا سی انوے کاندا جی ہونے ہی ایتھے ایک ناد کا ناد تے پڑدا جی ناد خان سی پتہ نہیں کون سی او ایتھے آندا سی پیا انسان جا رہا ہے خدا آپ چاند پر میں کہ کیوں جی تسی اوتھے گلی ڈنڈا کھیڈن دے سو نا مراد قوم دی مت جو وجی کھڑی ہے خدا دی قسم کر کے ہاں انگریزاں دی کتی وی آ جائے نا سرکار تجھے مولوی قرآن وی کلی کلا لے ان سے کیا معلوم ترقی کیا ہوتی دور پھٹے منہ تواڈی ترقی دا صحیح کہا گیا اقبال قلندر لاہوری اقبال فرماتا مشرقی کے خدا بند سفیدا فرنگی واہ واہ اقبال قلندر سی چھوٹے چنگے بندا رہیا اکھنا سبحان اللہ اج مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی مشرق خدا بند سفیدان فرنگی مغرب کے خدا بند پرخشن دفلستان اور میں سمجھا دینا ہے تو اڈے سرہ تو لنگ گئی ہونی کیونکہ ایم اے بی اے بات ہے جے مگر ایم اے بی اے تو جاہل بناتا ہے نبی کی شریعت عالم بناتی ہے خدا دی قسم کر کے آنا میں سکول نہیں جے پڑھیا مگر اقبال نو سمجھا دینا پروفیسر نو مٹی سوا پتا اقبال فرماتا ہے نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سکون میں نہ بیٹھ پروفیسر پر دفے ہو راوڑ نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ کہ نکتہ ہے خودی ہے مثال تیغ اصیل واندہ سادیاں گلہ فقیری دیاں اینین تیز نوکاڑی تلوار ماری خطا ہوئی تے ہاتھ کٹ بھوے گا سادیاں گلہ نو نظر جے نہیں نہ دل لاری تے میرے شیران دے نیڑے نہ آمی پشاں بھوی نہیں تے ایمان دیا ایمان دے سر وڈ کے بہر ہوئے آئے آئے ٹہل دا چوٹھا کھان آلے نو علم مٹی سو علم اس کے پاس آئے گا جس نے تبرک مولا علی مشکل کشا کر لیا ہو چوٹھوں کا پاس خردہ جنہوں نے لیا ہے ان کے پاس علم کیا سکتا ہے اقبال فرماتے ہیں مشرقی لوگ جڑے نے اے خدا انگریزاں نو مندے نے سفیدان فرنگی چتے پپو پپو ہائے مول بھی اوتے سونے ہی بڑے لگدے نے بلیاں بلیاں اکھاں بورے بورے ریچ ہائے اوے حوران مغرب کو دل دینے والو مغربی حوروں کے گرد میں نہ پھنسو دل دینا ہے تو محمد عربی کو دو نعرہ تکبیر اے اسے واسطے قلندر اقبال بولے آئے تو گفتی رہے کعبہ گرفتے یا رسول اللہ تجھے آنکھیں آئی حج کراو ارسا او دے ٹر پیا وگر نا جل تمہارا منزل سونیا سانو فرمائی ای حاج کارا ہو آپا او دے ٹور پایا ورنہ ساڑی تے منزل ہے ہی تو ہوئے راکھنا سبحان اللہ وگر لا جد تمہارا منزل سونے آتو آکھے ای حاج کارا ہو آپا او دے تے آنکھے دے پھر پیر مہر علی شاہ گولڑ بھی دے زبان سو آپ فرماؤ دے لے پانی خون بھری پانی خون توجہ ہے صحیح توجہ ہے سارا پھر ذوق نال کہہ دے پانی خون تو بھری جنو اللہ نے زبان دتی ہے وہی بولے دوسرا چپ رہے پانی خون آیا ہائے پانی خوی اتو بھری آیا یہ کیا ہے آکھنا سبحان اللہ تائیوں تے جدو قلندر لاہوری علامہ اقبال نے سنیا سعودی دا عبدالعزیز شاہ فہد دا پیو جدو حاجی حاج جاندے نے تے جالی نو ہاتھ لاؤندے نے تے وہ آندا ہے او یار یہ تو شرک کرتے ہیں یہ تو سجدے کرتے ہیں علامہ اقبال نے ایک ربائی لکھی تو تے سمجھنا ہے وہ لبرل سی لبرل دور پھٹے وہ لبرل تے منافق ہوتا ہے لبرل تے آندے نے لوٹے نو ہر دیگ دا چمچا ہر تابوت کے ساتھ یا حسین ہر توے دی چپاتی بن کھلو سمجھو ہے کلندر اقبال لبرل نہیں تھا وہ غشور مسلمان تھا اقبال ہے نہیں ویکھیا ہن جے آندا ہے پیا تے مولوی جی جتھے لگا ہے لگا ہی رہے نا ساویں تیرے پیو دے سر کھلے مار دے رہے تو آکے جتھے تو لگا ہے لگا ہی رہے یہ لانتی مذہب یہ بغیر تو کا مذہب ہے یہ کھڑتل لیاں دا مذہب ہے یہ تغڑتل لیاں دا مذہب ہے یہ بھی تو مذہب ہے اللہ اقبال نے لکھا اقبال نے فرمایا تو ہم یا فقیر ساغر دوست کے باشی دائم بدی اندری پرے دوست خجود اقبال نے فرمایا ہوئے کاش کے کدرے او حضور دشق دی شراب جیڑی میں پیتی ہے کدرے تو بھی پی لگتا تے ہمیشہ استے حضور دی بغل چ لک جاندا اوئے عبدالعزیز سجود نیست یہ سجدہ نہیں میں تو یار کے دروازے پر اپنی پلکوں سے جھاڑو دیتا ہوں لکایس نام لے کے رگڑا پھیریا سواگا پھیریا سوگے پیشاں وٹا ایک بھی نہیں چھڑیا میں نو اندر چشتی آگے سواگا ہی پھیریا انہیں بھی نہیں جانا میں کہا جی سواگا پھیرن دی لوڑ ہوں دیئے تو جاٹو اس رہے پھیر دیا آپ پہی دے تسی آنے جی سواگا پھیریا انہیں ایمان نال دس جے تساں زمین پہلو ہی وتر چائی ہوے تے جٹ نو مڑ لوڑ پیندی ہے سواگے تے تسی وتر جو نہ ہو تے مڑ سچ بول بے وتری کو سواگے پیر نہ پیندا ہے سلاک نہ سبحان اللہ خدا دے بندے غور فرماؤ میں ہن تیرے سامنے حدیث پیش کر لگا کتاب الاموال امام ابو عبید حدیث کی کتاب ہے میرے آقا نامدار دے کول ایک شخص آندا ہے عرض کردا ہے سونیا مینوں بیت لحم دا علاقہ لکھ دے بیت لحم دا علاقہ قیصر بادشاہ دی قیصر بادشاہ عیسائی دے قبضے دے اندر سی حکومت او دی سی صحابی عرض کردا سونیا میرے نامے لکھ دے سرکار فرماتے ہیں اوتے اون دے کول یا رسول اللہ جاندی کرو تساں لکھ دیو مینوں پتہ او تہاڈے کول ہے اے ہی صحابی دا ایمان تے اگو بہا تے آپ ہی صحابی خدا دیا بندے آقا اور فرماؤ میرے آقا نامدار نے فرمایا کاغذ قلم لے آو جدو بخایا نا پکا ہے فرمایا لاؤ کاغذ قلم بیت اللحم او تھائی جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن اور سارے مربیاں دے مربی علاقہ سی جی جنہ بھی ہے سی سونے سرکار نے فرمایا صحابی نو